فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم. كسو دواذا برنامج كدو وحوريسي دو هذان وكلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي الفرقان عاو قضو بضان إذا كغسو قد بدون نوحا كميدا فافاهن ديرا دو لقه اللي يقر حيو حركة مجاهدين تال شباب كو ويررتاي إذا ما مريكن يماليشيات كدنب ككوبنا وكسو عدالي يدولات كمقالة كسمايو إيه جبضو هوسي محاك جرين سد حسر قال أو مريكن هكودا وعمين ويررقاس وحن جنسو قد بدون saraakiishaasi halka ay daawacyada ka soo gaareen iyo sidoo kale shaqooyinka ay ku hoolanaayeen odayaasha iyo bulshada ku dhaqan degmada Eelcad ee uu ka hadlay duqeymihii xalay Kenya ka geysatay degmadaas. Waxaad maqli doontaan Nabadoon Cabdullaahi Ansaari oo baaq u diray bulshada una sheegay halka uu salka ku hayo dagaalka shisheeyaha ku soo qaadeen Soomaaliya. Xujay Soomaaliyeed oo ku xaniban Sacuudiga, Xasan Sheekh oo shaqo joojin ku sameeya mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo xubna kale kadib markii lacago badan la xaday dekada magaalada Boosaaso oo xirantay kadib markii dhibaato badan lagala kulmay Imaaraadka Carabta oo haysta dekadaas. Sidoo kale caawa barnaamijka inta uu socdo waxaan idiin soo gudbi doonaa beesha Yentaar oo bayacla gashay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey kulan ballaaran oo ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada Baydhabo, halkaas way isugu yimaadeen waxgaradka beesha Yentaar iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socotay wilaayadda Islaamiga ah ee Bay. Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaan barnaamijka idinkugu haynaa ee u diyaar garoobay isagoo dhameystiran. Waxaa ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo dhameystiran. Waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qaraxyo xalay mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku weerareen ciidamada ka koobnaa Mareykan iyo sidoo kale maleeshiyaadka loogu yeero Danab, kuwaasi oo ku socdaalaya deegaanada Janaay Cabdalle iyo sidoo kale Harboole. Kolonyadaasi ka koobnaa Mareykanka iyo Bangaraaf mujaahidiinta waxay gaarsiiyeen khasaare aad u culus. Xoogihii ugu dambeeyay wayn helayna ayaa tilmaamaya in halkaasi uu dhaawacyi ka soo gaaray saddex sargaal oo Mareykan u dhashay. Midkood wuxuu ahaa kabtan, wuxuu ka dhaawacmay labada gacmood. Kan kale wuxuu ahaa sargaal injineer Mareykan ah, wuxuu qaabilsanaa dhanka isgaarsiinta iyo sidoo kale ka hortaga qaraxyada. Weerarkii la beegsaday ayaa mid ka mid ah indhaha ka tiray. Kan kale wuxuu ahaa askari Mareykan ah, isna waxaa dhaawac uu ka soo gaaray labada gacmood. Mareykankii xalay lagu beegsaday deegaankaas ayaa ilaa iyo hadda ku sugan, waxayna goobtii ka qaadeen saraakiishii dhaawaca uu ka soo gaaray. Qaraxyadii xalay kolonyadaasi Mareykanka iyo Bangaraafta ka koobnaa lala beegsaday waxaa ku dhintay 12 askari oo isugu jira Bangaraaf iyo sidoo kale nooca loogu yeero Gorgor. Dhaawacna waa tiro intaas ka badan sidaan xogta ku helayno. Waxaa sidoo kale jira 4 gaari oo mujaahidiintu qaraxyadaasi ku gubeen. Laba ka mid ah gawaaridii goobtaasi lagu gubay waxaa lahaa oo la socday ciidamo Mareykan cadaan ah, waana halka khasaaraha uu ka soo gaaray saraakiishii aan horey ku soo sheegnay. Taliska Mareykanka ee Africom oo war ka soo saaray weerarkaas ayaa wuxuu xaqiijiyey in weerar lagula beegsaday ciidamo iyaga ka tirsan duleedka magaalada Kismaayo. Waxayse ka gaabsadeen inay faahfaahiyaan xogta khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray, balse xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee qaraxyadaasi la beegsatay ayaa xogta soo gudbisay. Waahagaaga. Habeenkii xalay, diyaaradaha dowladda Kenya waxay magaalada Eelcad ee wilaayadda Islaamiga ah ee Gedo ka geysteen duqeymo wuxuushnimo ah oo ay ku beegsadeen dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada. 7 saac oo habeenimo markay ahayd ayay ilaa 4 gantaal ku tuureen magaalada, kuwaasi oo aan si aan kala sooc lahayn loogu beegsaday dadka rayidka ah. Ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, tiro kalena way ku dhaawacmeen. Duqeymadaas ayaa argagax iyo sidoo kale walaac waxay ku abuureen bulshada ku dhaqan magaalada. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada iyo sidoo kale odayaasha ayaa dhacdadan ka hadlay. Magacayga Xasan Xursi baa la yiraahdaa. Da'dayda waxaa weeye 86 gugaan ah. Xagee joogtaa? Waxaan joogaa magaalada Eelcad. Xalay Eelcad ayaa waxay ugu dhaceen. Xalay Eelcad wax weyn baa ku dhacay. laban waa dhimato waa gartay afar guri oo guri saddex qol ahaa oo guri afar ahaa oo guriba in ahaayo badnaana waa la burburiyay waa gartay toddoba saaq oo hameyno ah idoon la ogeyn la burburiyay waa gartay diyaarad sheer Kenya oo Kenya leedahay baana burburtay aad iyo aad anuu waxaan ku lahaa afar qol aad iyo aad ilaahay amarka kulkii caruurtii affarta gar ee weeraraysoo inay mashaqada wasantahay in ogaanay oo qurxankeeda la yaab inaan caruurta kaxeeyo aad iyo aad meel kale aan geeyo gurigii bayno dagmartay kor taagnaydba affarta qolba waa riiqda amniga iyo shacabka iyo muslimiinta oo dhan waa ogtahay aad iyo aad marka waxaas ay ugu dhacay guriga waxba kama soo harin hal ka soo harin ma jir waaba la taga booqasho loo tago Soomaali oo dhan ba aaday shacab iyo waa gartay marka dadka dhintay wax ma noo sheegi kartaa dadka dhintay oday wadaad ahaayo Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi la yiraahdo wuu dhinta wadaad yar oo kaloo dhalinyaro ahaayo rag xamaalahay oo kale ah wuu dhinta dhimasho aan hubo labadaas nin baa jirta waa gartay wax dhaawac ma jiraan dhaawac nin anigu u tagin baa la ii sheegay haye marka hadda kadib baan rabaa kaasina halka laakiin uma tagin inuu roon yahay waa u maleeyay labadaas wax la xabaal waa gartay guryihiina waa la wada burburiyey afar qol baa la burburiyey aad iyo aad say u kala daran yihiinba midkayga waa riiqan yahay afartiisa qol waa gartay midna waa kii Cabdiraxmaan Sheekh oo dhintay aad iyo aad wax ku dhicoon oo dhan shacabku ahaa aad iyo aad guryaha la haleeyey oo lagu tuntay shacabku ahaa waa gartay nimanaan amni rabin oo shacab rabin oo Soomaaliya rabin bay ahaayeen waa gartay waa la burburiyey guryahaas duqeymahan way soo laalaabteen idinka daatiin reer cad maxay idan kaga aad waxaan nagaga aadan anaga riic olo dadanahay xul balaayo ka dhacday oo wixii lagu sameeyay oo la lumiyay oo guriga naga dumiyay oo dadkii naga laayay baa nagalay waa gartay tabar xun ayaa in qabta ma ogi oo aan si kale noqonay inaan iska dhicinaan xaq u leenay jid oo dirirno oo deeridu habbaad hadii rabtan jeela Cabdullaahi Cali baa la yiraahaa waxaan deganahay degmada Ceel Cade xalay waxaa ka dhacay wax Ilaahay idamki aan loo qaadan karin dad masaakiin ah oo odayaal ah ayay maxaan ku yiraahaa ku soo duushay maxaan ku yiraahaa diyaaradii Kenya waxaa ku dhintay meeshaas laba nin oo ninna dhalinyaro u yahay ninna nin culumo ah oo duq ah maxaan ku yiraahaa weeyeel uu yahay adeerkaya waxaa lagu dilay maxaan ku yiraahaa xaq darra lagu dilay ma ahayn diyaarad maxaan ku yiraahaa lagu duqeynaayo ciidan ma ahayn diyaarad u socota maxaan ku yiraahaa ciidan dadkii shacabiga ahaa iyo guriyahoodii iyo dadkii masaakiinta ahaaba maxaan ku yiraahaa lala dhacay waxaa ku dhintay Allaha u naxariisto nin kale yaasho Cabdiraxmaan ayaa ku dhintay waxaan adduunka iyo ummadaha islaamka u sheegaynaa dadkaas inay ku dhinteen gardarro cad oo geed loogu soo gabado aan lahayn marka waxaan cadeynaynaa ninkaas inuu innaba hayraatay maxaan ku yiraahaa uusan ahayn ciidan wax maxaan ku yiraahaa kalana uusan ahayn duq magaalo oo 90 jir ah oo culumo oo gurigiisa soo jooga oo maxaan ku yiraahaa salaada cisha markuu tukaday bacdigeed gurigiisa asagaba la isku gubay buu ahaa dad kale oo iska xamaalato oo masaakiin oo xoogooda maashaahana waa lagu dhameeyay marka hadaan nahay shacabiga Reecel Cade waxaan ka cabanaynaa midda ayada ah maxaan ku yiraahaa wax adduunka ka mamnuuca maxaan ku yiraahaa in xalay nagu la riday wixii lagu ridayna ay shacabi masaakiin oo wax ay galabsadeen aan la arag ay tahay naanti badan baa ku burburtay guriya daara ah waa dumeen guriya kale oo maxaan ku yiraahaa arshaana waa dumeen matoorkii ummadda maxaan ku yiraahaa ilaahay idamki uu ka cabaayo lagu noolaa dhinacba maxaan ku yiraahaa uu ka fuqo ka dumay oo hanti badan baa ku burburtay oo dad khaas oo shacbi ah oo aan waxba galabsan ay leeyihiin waxaan nooga aadan in maxaan ku yiraahaa aan u dulqaadan doonin aha midda ayada oo gardarrada oo aan rabno inaan maxaan ku yiraahaa hadii noogula noqdo aan la dagaalano anakuna maxaan ku yiraahaa aan ku jahaadno halkan fariin aad ugu diraysan dawladda Sibiibiyada ee Kenya waxaan dawladda Sibiibiyada oo Kenya aan ugu direynaa ciidankeeda iyo diyaaradaheeda gardarrada cad dadka shacabiga ku xasuuqayso il maxaan ku yiraahaa ay ka joojisa hadayna ka joojin weydana maxaan ku yiraahaa jawaabteeda maxaan ku yiraahaa way arki doona anigoo kamida shacabka degmada Ceel Cade dhibaatadii xalay nagu dhacday oo saq dhexe anagoo hurudno diyaaraduhu noo imaadeen diyaaradahaas oo anagu Ilaahay ba xaqiiqadu laakiin nagu leeyahay diyaarada Kenyan ay ahaayeen dadkii shacabkaan xalay argagixiyay ayagoo dadkii shacabka ah beegsaday oo meeshaas ay ku dhinteen laba nin oo shacab ah nin oday ah oo gurigiisa jiifay oo shabaab ahayn oo maxaan ku raahday ahaa nin shacab ah nin culimo ah nin odayaasha xiyaarta oo qabiilka beesha dagta degmada ceel cadde odayaasheeda ah inuu halkaas ku dhintay oo annagana aan ku hurda seegnay xilligaas ayaan cadeynayaa waxaan sheegayaa inayna raadsanaynin ciidan iyo dowlad midna inayna raadsanaynin ee dadkii shacabka ahaa ay beegsanayeen oo raadsanhayeen ayaan cadeynaynaa waxaan leenahay waa arrin xun oo ka mamnuuc ah dadka shacabka ah in lagu sameeyo sidaa darteed ninkaas waxaa weheliyey nin miskiina oo dadka xamaalatada ah oo asagana sidaasoo kale asaguna ku dhintay labadaba ilaahay waxaan ooga baryayaa inuu ilaahay u naxariisto oo dulmi iyo gardaraa lagu dilay ayagoo guryahooda jiifa ilaahay jannadii fardowsayd ilaahay u geliyo kuwiina soo weerarayna ilaahay waxaan ka baryaynaa dulli iyo dhibaato iyo wax ayna ka soo waaqsan ilaahay inuu ugu bedelo dagaalkii xalal nagu qaadeen ilaahay bedelkeeda inuu ku siiyo ilaahay ku rido oo ayagana ilaahay ku baabiya aan ilaahay ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Nabadoon Cabdullaahi Ansaari wuxuu ka mid yahay waxgaradka wilaayadii Islaamiga ah ee Gedo. Wuxuu ka hadlay duqeymihii xalay ka geysteen dowladda Kenya magaalada Ceelcadde. Bulshada ayuu baaq u diray isagoona u sheegay halka uu dagaalka Soomaaliya ka socdo salka ku hayo. Sidaan horey u sheegay, haddii ninka lagaga adkaado meeshii la isla lahaa oo ahayd in military ahaan loo diriro, wuxuu raadiyaa xeel asagana waxuun ku taru raadiyaa. Waxay noogu muuqataa markii dhulkii lagaga adkaaday, markii wadooyinka looga adkaaday, markii xeryahooda cagta la mariyey, markii ma garanaysaayey qaraxa iyo baaruudda mujaahidiinta ay cirka iyo dhulka ka wareerisay, waxay noogu muuqataa inay diyaaradaha naf ka dhigan hayaan. Saasay noogu muuqataa. Waxaa la gudboon ummaddan muslimka ah, sideeda dadku hadday mar muslimiin yihiin, jahaadna uu dhexdooda ka jiro, waxaaba reebanba in dad shacab ah iyo dad mujaahidiin ah la yiraahda reeban. Intii uusan Ilaahay u cudurdaarin, waxaa waajib ku ah inay istaagaan oo jihaadka ka qayb galaan, furumaha buuxiyaan, hubkooda qaataan, dhaqaalaha isku duwaan, idaacadaha ka hadlaan, dhallinyarada guubaabiyaan, odayaashu ay horkacaan dadka, wadooyinka ay u fariistaan, cadowga Ilaahay ay khalkhal iyo argagax geliyaan, mujaahidiinta ay furumaha la buuxiyaan, ay la daba kacaan biyaha iyo baadka. Saas baa ummadda muslimka la gudboon, waana la arki doonaa biidnillaahi tabaaraka wa tacaala wixii ka dhaco. Anistu bi ahlin humu ikhwatun ra'awuni bi hubbin wa ikrami falillahi shukri ghazirul ata sa'abqa. Waa tahay qaybaha hore ee barnaamijka dhowaha wareysiyada ayaad dhegaysanaysaan idaacadda Islaamiga Alfurqaan ayuu idinkaga imaanayaa. Xujay Soomaaliyeed ayaa waxa ay ku xanibay yihiin waddanka Sacuudiga. Dhanka kale, Xasan Shiiq ayaa wuxuu shaqo joojin ku sameeyey mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale xubno kale kadib markii lacago badan la xaday. Qodobadaas iyo dekedda magaalada Boosaas oo xaniban iyo warar kale waxaa ka waramaya Cabdifataax Maxamed Qaasim. Aad baad u mahadsantahay Cabdisamad Cabdullaahi. Waxaan ku hormareynaa xujeeyada dalka Sacuudiga. Waxaa ku xaniban xujeey boqolaal ah oo Soomaaliyeed oo ka kala baxay gobollo kala duwan sida gobollada waqooyi, gobollada dhexe ilaa gobollada koonfureed. Xataa dadka xaniban waxaa ka mid ah dad Jabuutiyaan ah, laakiin dadka gudaha Soomaaliya ka tagay ayaa la sheegaya inay aad u badan yihiin. Qaar ka mid ah dadka xujeeyada waxay soo bandhigeen sawirro ay iska soo qaadeen iyaga oo markaas dayac fara badan uu ka muuqanayo, daal fara badan laga dareemayo. Arintana waxay u sababeeyeen inay waayeen diyaaradihii lacagta ka shubtay, waqtigii lagula balamayna ay iman waayeen si dadkaasi loo qaado. Arintana dadka aadka ugu dhuun daloola waxay sheegayaan in dowladda federaalka ay sababteeda leedahay, waayo markii hore xujeeyada iyo arrimaha duulimaadyada waxaa maamuli jiray dad Soomaali ah oo wadaado iyo shirkado la yaqaano ay ka mid yihiin. Laakiin markii Mukhtar roobo lagu wareejiyay gabi ahaanba shaqadii isagoo markaas aanan horay u soo qaban shaqo noocan ah oo ku cusub ayaa waxa uu la wareegay gabi ahaanba howlihii xajka diyaaradii isaga ayaa la soo heshiyay sidoo kale dadka diiwaan gelintooda isaga ayaa qaatay xafiiska oo qafta lacagtii dadkii xadka ay ku aadayeen intii hore waa ay ka badatay waliba horeyna waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre iyadoo ay saas tahayna dadkii dhibaato ay la kulmeen intii markii hore ay la kulmi jireen oo dhibaato ah in ka badan ayay la kulmeen dhawaan wuxuu sheegay in afar qofood ay dhinteen waa Muqtar Robow markii ay xaburmeen laakiin dadkaasi waxa la sheegayaa in basaskii ay ka tageen dhibaatooyin far badan ay qabsadeen qaarkoodna ay xanuunsanaayeen sidoo kale waxa jira dad la la'yahay nolol iyo geeri intaba iyada oo wadamada kale dadka xujeeda ah ee ka yimid hoteeladooda meelaha ay degayaan si fiican loogu adeegay lacagihii dawladahoodu ay ka qaateen ama shirkadaha ay ka qaateen marka culays xoogan ayaa laga soo sheegayaa dhankaasi iyo xujeeda wararka kale waxa kamid ah dhigistaasha sida hadaba ay dhigisteen Cilcade iyo duqeyntii ka dhacday dad badan ayaa waxa ay ku dhagan yihiin Maxamuud Sayid Aadan oo ah madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay dhawaan isagoo la hadlayay warbaahinta dibadda shisheeye in aanay ka maarmi karin ciidamada shisheeye gaar ahaan Kenya oo markaas ka xumaa inay ka baxaan deegaanka lagu magacaabo Girilay Kenyaankii uu dalbanayay isagoo markaa sheegay in gobolka Gedo uu si gaar ah ugu hadlayo ayaa duqeyay dadkii ku dhaqnaa gobolka Gedo gaar ahaan Cilcade marka dad badan oo qurba joog u badan waxay leeyihiin Maxamuud Sayid Aadan yuu matala marka yuu u hadlay maduqeynta iyo dhibaatada ku weygeystay ayuu leeyahay noo jooga adba loo dhaleeceynaya oo dadku ay uga hadlayaan sidoo kale wararka waxa kamid ah wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ayaa waxay shaqo joojin ku sameysay ninkii xisaabiyaha u ahaa sidoo kale dad badan oo wasaaradda kamid ayaa la eryay waxana lagu eedeeyay masuqmaasuq iyo wax isdaba marin waxa jira liis la soo saaray dad dawladda federaalku ay ku eedeenayso in ay masuqmaasuq ku dhaqaaqeen 18 qofood ayaa la soo taxay magacyadooda kuwaas oo ay sheegtay in ay la xisaabtamayso oo ay talaabo ka qaadayso waxana kamid ah ama dadka qofka ugu caansan uu yahay Maxamed Aadan Koofi agaasimihii socdaalka iyo jinsiyadaha amaba haystay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho xilligii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Koofi waxa lagu eedeenayaa inuu lunsaday lacag aad u fara badan oo malaayiin dollar ah shalay wuxuu sheegay inuu yahay nin musharax ah oo doonaya inuu noqdo hoggaamiyaha maamulka galmudug dadka qaarna waxay arrimahan u sababeenayaan oo ay leeyihiin masuqmaasuqa ee dawladdu way ku gabanaysa ee dagaaladii ay ku fashilantay marka waxay ka dhiganeysa wax ay ku mashquuliso rayul caamka masuqmaasuq ayaa jira dad kale waxay leeyihiin oo falanqeyaal ah ee dawladda iyada ayaa waxa ku shidna toosh madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka waxa lagu eedeenaya masuqmaasuq ee heer xataa ay gaareen inay caruurtooda shaqooyinka qaar u loogaan si sharci darro ah marka waxay leeyihiin dadka arrimahan u dhun daloola tooshkii ku shidnaa madaxda dawladda federaalka ayay ku leexinayaan dad kaleete falanqeyaal kale waxay sheegayaan in si gaar ah arrimahan loogu ugaarsanayo oo looga faa'iideysanayo dadkii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xilalka u dhiibay ama shaqooyinka uu keenay Xasan Waatu horey u yiri in ka argoosan mayno Farmaajo iyo dadkii tiimkiisa ahaa markaasi xirfadeysan ayaa meesha looga saaraya Koofi wuxuu kamid ahaa dadka aadka ugu dhow Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasad ahaan aadka u taageersanaa dad kale oo badan oo madaxtooyada ka shaqeynayay ayaa shaqadii iyagana laga eryay sidoo kale nin lagu magacaabo Abukar Armaan oo horay xilal uga soo qabtay dawladda oo ku nool dalka Mareykanka falanqeeyay ah wuxuu sheegay in dawladda federaalka looga baahan yahay inay qeexdo waxa la yiraahdo masuqmaasuq mid kale waxa laga rabaa buu yiri hadii masuqmaasuq dad loo xirayo ma hoos ayaa laga bilaabaya gudoomiye waaxeedyada iyo miya laga bilaabaya mise madaxda sarsare ayaa laga bilaabaya sida madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha wasiirka maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee la midka ah wuxuu sheegay in arintan ay dhinac kararan tahay oo dano gaar ah laga leeyahay loogana fadhiyo dawladda federaalka inay soo cadeyso masuq waxa uu yahay iyo meesha laga bilaabayo iyo cidda markaasi ee la wajahayo waxana arimahan barbar socdo iyadoo hay'adda la yiraahdo Transparency International ay sanad walba dawladda federaalka ah kaalinta koowaad ka gelinayso musuqa dawladaha adduunka marka musuqa laga yimaado waxaa jira warar xogo xasaasi ah oo ay helayso warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan oo ku aadan in Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo isbuucyada soo socda in uu isku shaandheyn lagu sameeyo golaha wasiirada sidoo kalena meesha laga saaro ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre oo markii hore ahaa nin isagu uu keensaday oo ururkiisa ka mid ahaa in Xamza meesha laga saaro waxaa ka dambeeya baa la leeyahay Xasan Sheekh oo ay wax u kala socon la yihiin meelo fara badan gaar ahaan xagga Puntland maamulka Puntland ayaa ka soo horgeystay Saciidani wuxuu ku noqday caqabad wuxuu marar badan jeediyay baaq ah inaan deynta laga cafin dawladda federaalka ah sidoo kale waxay caqabad ku noqotay codsi uu jeedinayo Xasan Sheekh marar badan oo ahaa in cunaqabateynta hubka laga qaado ee dawladdiisa marka waxaa xogaha hoose ay sheegayaan in Xasan uu wado isku dayo ah in Xamza meesha laga saaro oo Saciid Cabdullaahi Dani la yiraahdo qof ra'iisul wasaare noqdo keenso amaba isaga qudhiisa ra'iisul wasaare laga dhigo waxaa laakiin ka horeeya is afgarad in ay shirar isugu yimaadaan kooxaha mucaaradka Shariif Sheekh Axmed iyo asobla iyo ay hoggaamiyaan ee ku sugan magaalada Muqdisho ee kala hore ka soo horgeystay muddo kordhinta Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka ayaa waxay dalbanayaan in farmaajo laga soo qayb galiyo shirarkaas laakiin Xasan Sheekh ayaa la sheegaya in arintaasi ka biya diidan yahay dhanka magaalada Boosaasana waxaa maanta gabi ahaanba istaagay howlihii dekedda weyn ee magaaladaasi ka socday arintan ayaa waxaa u sabab ah kadib markii shirkadda Imaaraadka Carabta ee DP World ay ku soo rogtay ganacsatada Soomaaliyeed inay bixiyaan lacago canshuur ah oo ka badan tii markii hore ay ka qaadi jirtay ganacsatada ayaa sheegay in ay marka faraha isaga qaadeen dekedda marba hadii iyaga oo wadankoodii jooga ee la gumeysanayo oo shirkadaasi Imaaraadka Carabta ay lacago xad dhaaf ah ay ku soo rogeyso ma jiro qof tagay dekedda magaalada Boosaaso waxay ahayd mid hawaneysa oo ay joogan oo kaliya shirkadaasi iyo dadka ka socda ee Imaaraadka Carabta ganacsatada ee Soomaalida ayaa marba marka ka dambeysa shirkadaasi Imaaraadka Carabta waxay ku soo rogeysay lacago canshuur xad dhaaf ah oo aad u fara badan xaaladuna hadda waxay gaartay sida ganacsatadu ay sheegayaan meeshii ugu darnayd meel hadii lagu la tacaamulo ay ku qasaarayaan badeecadaha ay ka soo iibsadeen dibadaha waxa ay siyaasiyiintu ku macneeyaan arintan mid lagu la dagaalamayo dhaqaalaha iyo ganacsiga ummada Soomaaliyeed Imaaraadka Carabta waxay horay siyaasiyiin badan ugu eedeeyeen inay tahay fudsaraha yahuuda waddan walba oo yahuudu ay doonayaan inay qabsadaan mar walba ee fudsare looga dhigo Imaaraadka Carabta meesha ay dadka Soomaalida ah ee canshuur badan ku soo rogayaan waxa la xaqiijinaya in lacago canshuur ah oo aad u yar ay ka qaadaan gaadiidka ee dhanka iyo Itoobiya aadaya ee wax kala soo dega dekedda magaalada Boosaaso Cabdisamad ugu dambeyntii taliska ciidanka shisheeye gaar ahaan ee midowga Afrika ayaa waxa mas'uulkooda maanta uu qabtay shir jaraa'id xirada xalane wuxuu isugu yeeray qaar ka mid ah warbaahinada ee gacansaarka la leh waxana uu meeshaasi ka sheegay in ciidamada shisheeye ee bixitaankooda uu qaabkii loo qorsheeyay ugu socdo iyo sidii loogu talagalay. Wuxuu sheegay in 7 goobood ay ka baxeen, wuxuu xaqiijiyay in 2000 askari laga saaray wadanka oo wadamo kala duwan oo ciidanka ATMIS la baxay ka socda. Waxana uu sheegay in ugu dambeyntii ay rajaynayaan in sanadka soo socda dhammaadkiisa gabi ahaanba ay isaga baxaan wadanka Soomaaliya. Wuxuu sheegay inuu u mahad celinayo qaramada midoobay iyo jiho walba oo gacan ka geysanaysa sidii ciidamadaasi shisheeye looga saari lahaa wadanka Soomaaliya oo muddo badan ay dagaalo uga jireen. Wuxuu intaasi ku daray inta ay joogaan ciidamada kale ee sida tartiib tartiibka ah loo saarayo inay sii taageeri doonaan dawladda federaalka ah. Wuxuu yiri waxaan ka taageerinaa dawladda federaalka ah ee miinooyinka lagu qarxin karo inaan ka soo saarno oo aan ka soo bixino, iyadoo la og yahay in ciidamada shisheeye aysan dhaqaaqi karin oo gaarigii dhaqaaqaba ee qarxa uu helayo oo maanta u dambeysay Mareykanka oo sheegta tiknoolajiyad iyo inuu ka hortagi karo waxyaabaha qaar lagu qarxiyay dowladka magaalada Kismaayo. Ninkan midowga Afrika madaxda u ah waxa kale uu sheegay in dowladda federaalka ay ka taageeri doonaan ee logistikada, sidoo kalena arimaha sirdoonka ay ka caawin doonaan. Cabdisamid. Wajadtu hanaan wadhuqtu ridha wazalat anil qalbi alami. Qaybaha dambe ee barnaamijka dhaw waxa wareysiyada ayaan ku sii siqaynaa. Beesha yantar ayaa waxay bayca la gashay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Dhawaan kulan ballaaran ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka Iidaale ee walaayadda Islaamiga ah ee Bay, kaasoo socday muddo 9 maalmood. Wuxuu kulankani u dhaxeeyay beesha yantar iyo sidoo kale walaayadda Islaamiga ah ee Bay. Waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa walaayadda iyo sidoo kale nabadoonada iyo beesha yantar. Kulankaasi ayaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo ay ka mid tahay qaabka ay beesha uga qayb qaadan lahayd halganka lagula jiro shisheeyaha wadanka ku soo duulay. 83 nin oo isugu jira waxgarad iyo ugaasida beesha ayaa gacanta saaray walaayadda Islaamiga ah ee Bay, kuwaasi oo kula balamay garab istaaga mujaahidiinta. Kulanka ayaa gabagabadiisa waxaa laga soo saaray bayaan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maanta oo ah 3/12/2024 1444 bayaan ka soo baxay beesha reer Yantar kadib kulan wadatashi iyo dowro aqoon kororsi ah oo muddo 9 maalmood ah u socday una dhaxeeyay beesha Yantar iyo wilaayadda Islaamiga ee Bay. Waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda. 1. Beeshu waxay mujaahidiintu bayco iyo ballan kula gashay u gargaarida iyo ku dhaqanka kitaabka Allah. 2. Beeshu waxay naf, maal iyo maskax ku bixinaysaa jihaadka lagula jiro saliibiyiinta iyo murtadiinta dabadhalifka u ah. 3. Beesha Yantar waxay si buuxda u ayidaysaa una soo dhaweynaysaa fadwadii iyo bayaankii siyaasiga ahaa ee ka soo baxay shirweynihii 2aad ee looga aransinayay jihaadka Bariga Afrika ee dhowaan ku soo gabagabowey wilaayadda Islaamiga. 4. Beeshu waxay xaqiijinaysaa in deris wanaag iyo walaaltinimo ay kula dhaqanto qabaa'ilada deriska la ah, iyada oo dhaqan gelinayso xadiidkii Rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ahaa almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wa yadi, akhrajahu al-Bukhari. 5. Beeshu waxay xaqiijinaysaa inay kibri ka tahay maleeshiyaadka murtadiinta ah ee beesha u nasab sheegta iyo dhammaan cid kasta oo ka soo horjeeda ku dhaqanka kitaabka Allah. 6. Sidoo kale beeshu waxay ballan qaadaysaa in kaalinteeda ka qaadan doonto faafinta dacwada diinta Islaamka, isla markaana deegaanada beeshu degto beled iyo baadiyo la gaarsiin doono dacwada. Bogaadin iyo soo dhaweyn. Beeshu waxay bogaadinaysaa soona dhaweynaysaa howlgallada jihaadiga ah oo mujaahidiintu ku beegsanayaan xeryaha cadowga, gaar ahaan kuwii u dambeeyey sida weeraradii Buulomareer, Masagawa iyo amaliyaadkii istishaadiga ahaa ee lagu beegsaday saldhigyada ciidamada xabashada Itoobiya ee degmooyinka Doolow iyo Baardheer. 2. Sidoo kale beeshu waxay wilaayadda Islaamiga ah ee Bay ku bogaadinaysaa horumarka dacwo iyo dadaalada horumarineed ay ka wado degmooyinka iyo deegaanada wilaayadda, gaar ahaan hirgelinta macaahidda iyo maraakiista ay wax ku bartaan rag iyo dumar. Ugu dambeyn, beesha waxay ugu baaqaysaa muslimiinta wilaayaadka ku nool inay difaacaan ku dhaqanka shareecada Islaamka iyo nidaamka wilaayaadka Islaamiga. Labo, beesha waxay baaq toobadkeen ah u diraysaa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku abtirsada beesha. Saddex, sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa gaalada dalka ku soo duushay in si degdeg ah dalka uga baxdo haddii kale Soomaaliya noqon doonto qabuuraha saliibiyiinta. Allahu akbar wa billahi. Bayaanka kadib waxaa goobtaasi ka hadlay ugaaska iyo nabadoonada beesha Yantar, kuwaasi oo sheegay inay dhaqan gelinayaan qodobadii laga soo saaray kulanka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anoo ah Cabdirasaaq Macalin Xasan Xuseen, ugaaska beeleyn reer Yantareed. Insha Allahu Ta'ala, geerka oo taariikhda 8 bilii Dhulxaj oo Carafe ii ate 1444 sanadka, in walaalada Islaamiga ee Bay oo wakiilku ah xarakada Shaal Mujaahidiin Amiirkeen Abu Ubaida ya may baaci ballan kala galnay in una difaacno kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta inay la dhagmo una difaacno intii korkoysan murtadiinta iyo gaalada oo diinta korkoysan una la dagaalagno ya beel ya ballan ka galli ya baaci adag ka qaadati ya Ilaahay magaga sheekada ka dhaarti tangeeda ana insha Allah ta'ala may ba diyaar ana inu fuliinu aan in ku baaqan ya Ilaahay ku rajeeyaan waan eed ya waan in ka faraxsante aan xubnaha ku qayb galay shirkuunkan ee muddo 9 maalmood ee socday ila dad si tun isidilan ee uu si tun isidis oo odayaal wada mas'uulin awaay bayad intaas qaadan si tun isid ruux oo odayaal ee oo mas'uulin ee ya mail raais baycadaas ya qaadan dhamban may beteleen beel riyintaar beeno xafadli ee leh iya may baydaas ya qaadan eed iyadna waan ka qancaysiin dhamaantii oo mayd baa diyaar ah inaan rigaas aan sheego mas'uuliyiinta ana in amalka dhinig gasho lahan ku galna muslimiinta inay dhinig beelun i jarto lahan ku galna dul dalal ee khalal han ku galna ya diyaar ya an wada iyin ya an teeginin waa dhamaantii dadka mujaahidiin oo awlaadiyo dhaleen dhamaan amalka ka wada jaraan shan kuri lan usoo dhalay kuma qanin yaa laga oo amalka ka wada jaraan afar lan kuma qanin yaa jar sidii lan kuma qanin yaa jar marka alxamdulillaah rabbil aalamiin baylasaas balantaasi baycadaas galli waan ilaahay may ku rajayn inin barakay baycadaas ee bayc baraka leh hore baycadaas yahay han qaadi aan amirki han ku qaadi baycadaas beel han qaadi beel aqbali kadib wilaayada islaamiga bay waaliga wilaayada ninkoy maydha baycadiya baali su guud aan ku qaadi oo wakiilku ay amirka oo wakiilku ay baycadiya baali su guud aan ku qaadi baycadana saf farxsan oo farxad ii jirto ya baalan ya ka qaadi marka insha Allah taala ma rajayna in saliin ku targali inuu dhaqan gelin baycadaas taas ah qaadu shee jazaakumullahu khayran ee diyaada sin ka mahadnaqana siin an oo ah Abdullahi Maxamed Hassan le raw baalin taare samadoonadii lank weena ana aha deedii todobaatun afar ya rabsi stresiitu ma afar ku qaadi may balanka qaadnay baaca kale galnay walaayada islaamka in onu baacdi inu galni un fuliin maal yonay madab unu ka galno aradii awlaad walba un in shal hirna balaantayna un haad ii galu dagaal wali lan soo fawalil sinun ku baahdo ya baac kala galni arantaas ya yantar ka balan ii walaayid walyaab la ana ka faraxsanno walyaab la ana ka faraxsanno waaba an fool buu durmo kulo noo gangna warku isugu ah sodo ee aan ka ganacsanno ha beeno sheer fadle iska reeyin afka an ka hadalawno ki joo warkayn kan ay gaal jartan haado wali hada dhubay jaroonaad hobay kooyan ka biir yaan aan ya dirugun barbakun ban ku dhamaayan ha ha bismillaah alhamdulillaah rabbil aalamiin an oo aha Hassan Hussein oo kumada odayaalka beeshin taradii kumada in aan aha baacidi oo galay maamulka islaamka oo la galni oo ah in diinta Ilaahay isla ka dhagmo kitaabka Ilaahay kor la marsiyo gaalada la dagaalamo intii gaalada saliibiyiinta ee ridid murtadiinta wala kulu jowali kitaabka Ilaahay kor koysan in la dagaalamo maal iyo lasaan iyo dadku kala dagaalamo wali inuu is kor koonan Ilaahay hoob isu karhal naagdo meel inuu isku kor koonay in gaalada isu ka baba aaso tii ka dhidona taarageeda isku qaadaso saasa an sulugna بعدين أنا فرين ولهيد نوجرا أو شعب كهين أنا ديرسنا بعدين سفيلنا أنا كنا عسنا إيد أنا كنا عسنا وركي حبهي أنا نيشي ولي بعد أنا كدين إيد أنا كنا عسنا ولا على هيد نوجرا أنا ديرسيان كتاب كلهن أنا سرنا غرب إيه غرغر جي همين أنا تاعنا أن تاسيو يا ما ملك إسلام يا شيخان بسم الله أنا ما إلى رأي عبد المعلم هذا أنا كمدها باش خير ينتهر ضيالكي وضيكم الدنانها إن شاء الله كل يبي ولي إلى هيك رونيب أو دوريالكي ولي انتنها قبل قبين وقلكي بقول إذا أنك ما حسنين دكتي ها قبل قابي تانكلا إذا أنك فرح حسننا بعدي يبلنتي وقلكي بقول قادني ولي قد هالكين جرون إن شاء غنا إن شاء الله ما يبلغنا نفع مال إني أن لتاعنا مسلمين تأنو جاي مجرب جو أننا إن شاء الله ولي كركون أن لدقة لمان إن شاء الله تحسنوا بلغنا شيخ حمزة أبو جعفر واليغا ولاية إسلامي غاهي باي أيا كولان كسوغة بقبيي وحو الشيغي إنك ولاية أهان أي دقن قلين دونان قضبادي كولان كالغا سوساري إنكو ذكا غادن هالكا ونباد دونا دي وحقارتك بيشي ينتارو وباقي إنيات كيان باي عذي يلق لين مجاهدين تال شبابا بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جزاكم الله خيرا. مركون قريت الله تبارك وتعالى يما هضن لهن كوب كرني أنجانا نعمين فرد بدن سي. أنت سي كذب وكم يلا فديه أنا بيع على قال. ده كبلن كلمة ده سكسايا. بيع إيو بلن ميلو نسل جدا. بيع أنا ويكسا سوق ولا لك شل قذو. سلن قالن تلز قليه. لم بولاي قذون حلالين هران قذده. مركا نعجس أكلواها. بيعها بعض مدربت ولا هذا كبلنتي جديله هايس جديله هايس أنتمون كبر ماس أنتمون كبر ماس جديله هايس مسلمين تولا يبيع يبلغ أسبوع قاضيانا والكست أوناجي خيره وا ما كبل ما أنا خير كأن الفولية شرطي وحماتة ذن الكفجات أنت عصو ولا لك بل ماو ما يكلا سندرنسي فضية بلنته والأدي أد علصو سؤالك دنبويت انت لك بلا ما يويش الله غير ما يبقى سؤال ادوني تاخر مكدنبويت معه سؤالك دنبويت الهي ما لي واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا بلا ما ويسن غلن حقو بها اوفيه ولا سويديه اخر ولا سويديه بلا هوب مركو لا غلا اوفيوشه واجب سنو اي امراوت ما واجب واي مرك ديار انا ما بلنت نوعاس واجب نغداس اني غل بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سانا ان ارو يهين غدا راس مرك Uno oe bel her yan taret. May bay a yo balan lagalane. May bay yo balan lagalane. Walig wilayad islamiga ah e bay. Walig wilayad islamiga ah e bay. O wakil ku e amir ka harakatu shabab al mujahideen. O wakil ku e amir ka harakatu shabab al mujahideen. Sheikh Abu Ubaidah hafidhahullah. مايكل بالمانه مايكل بالمانه اني انه ورشي قادنا اني ورشي قادنا هدي علاس نهايه هدي علاس نهايه اي هدي فودات قمنا اي هدي فودات قمنا انتبه انتبه انتبه كتابك الهي دفاعو شيك بالمانه كتابك الهي دفاعو شيك بالمانه انت الهي دينتي سوسكتو سيني انت الهي دينتي سوسكتو سيني الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان شاء الله تعالى الهي سبحانه وتعالى عباد الله كدواادو الهي هينو اوغلاادو امين دد الهي تبارك وتعالى انكو ابسداي فليون الهي نيوال امين ولا لم بل مو ماي كو ان اها الهي كتاب شي ان لن حيليو لن نصري ددكن ماي اراي انا كتاب كلني دالي ساس ما اراني دينك اسلام كلني دالي ما اراني دينك اسلام كان لن حيليو لن نصري لغرب سرو عدو روغه كدولي او غاله صليبيين توبيان له اوغانديس له كينيان له برونديس له امريكان له ضمانتو بحس بهيسدك ماي فداينا اسلام كاني عرب ترى ولا لمبل ما هاي مركه غالداسي ان الهي تبارك وتعالى الدين شي لك دفاع و ركبدنو اسن كاساسن او بيلان دالدي يا يو الهي كتاب شي ان هل جماينو ان سرونينو دفاعيان يا كشهيدن غوبتو نترو يا سسمها ايكم ده شيخ احمد علي ير رحمه الله تعالى عليه انت كوجدي الشيخ عبد الله قصير رحمه الله تعالى عليه انت كوجدي كوبن ينتار لهن لما ضبمها مسلمين هاي مجاهدين هاي احمد انت كشهيدي قبطونه تروق اذا لك شهيد شيخ احمد شيخ عبد الله قصير انت كشهيدي dhusumareeb kobanka ka dhalatay dhusumareeb ma jeey kitaabka taase meel kasta kee laga leh dhul ma kasow kitaabka gaadaday hoobater koban lay rooge korumbada rooge buulfuura ka aka iyo hagarki rooge iyo iidaal baalo jaleeli araga warshad dhamaade ya marka meelno faday warku un hadda ka hadalahayn gaalada agtay warsan ma ka ah gaalada agtay warsan ma ka laakiin muslimiinta muuminiinta agtay ma kay warkii in ka faylahay ya sasma marka lanki gaala la jar madii usu gaala la roog hooba bugti dheega meel ku buuxiyo la faday arabka mujaahidiinta la nagad xalana bershow ka iyo in ka goori usiina habadi iyo lanki dhaawaceen haqaad habadi dhaniga ku rid erinjarka saaswaal kan yambada haysada saaswaal ya dad ummadan saasan ka qamaamas gaala hooba aragta surnaanta weesana warshe dhamaad arad mar roogas ya anti koona hanjeeda kan kaleen aan shacab aha walba makiin haysado guraas guraw rajilata macna ma islaat kan dilaasa kan xukumaas diintisin reeku saaras saasa ka fikiras laakin ka shacaba guro shacaba aha guro hoob la way kan yeenbada qabana yeenbada le ka dhawo kan ulu gabool gaal jarona ulu le ka dhawo kan beerta roogamay la raay u soo saarta le ka dhawo ya kan barta tumawtan u soo tumaw le ka dhawo kan gurigaas guro le ka dhawo dadkii oo ninshal hirno baarig ay ka dhaxnoorade ya gal ka dhaxnoorade dad noocaas bas way dagaalkan marka maylu ku faday anina gada dagaal la niishal hiraan deer mugi hinya Allahu akbar dagaalkan maylu faday inina gada dagaal la niishal hiraan rigin waayelada ah inta rooga may umalay rig badan oo dhalan in isu hadee sax walaa la sax haano kale oo dhalan in furmo ka jaran sax walaa la sax dhalan yarada fadhiidona yoona saaso walaalo jo furmo ka jaran haano shahiideen walaalo jo shahiideen haano furmo ka jaran marka meeli walaalka ka shahiidi oo ki aad dhalinay ka shahiidi koona hata furunka ka jara waana diinti iyo sharaacadi ilaahi oo aad ka dhalatay waana haysatay waana isku xukumaasi ata ku heraw la tamiliya ku heraw male sebbala balan gaadi oo ngartin naf iyo maala jihadka ka biyaan ya antare insha Allah taala may fadaane maalmahan hadda socod iyo nafti maalka hasbaal boodayaan inin kooyan insha Allah iyo nafti maalki baas boodayaan ha annin kooyan jazakumullahu khayran suguud marka bishaaro gaala jabtay Allahu akbar ilaahi yaa najibi subhanahu wa ta'ala amerikan an ku weenay jabi Allahu akbar afghanistan ak duule ha ku fiigi ha ku fani araga ak duule ha ku fiigi Allahu akbar somaliya ak duule alaabti sarorada haya dhagaajay Allahu akbar mayna shaagada haya duulanka dambe in ku dhamaade markan gurujay ka aruri Allahu akbar haya haani kale ma hayaan Ethiopian iyo Uganda iyo Burundi ismaayne hayaana haani ko nolol ka qabado iko baqtay ila dulsurna isin baragaasan ahay Allahu Akbar ma hayni gari murtadiin ma haani may buu ah soo nooli dad weer dhaday koy goboy guray ya koy goboy warshe baragaane koy gobada nooli ya meelka ka dhido musku rooro koy gobada leey haani noocaas haya nolol haya wax ka heri ha han kale han baqti jolo talaabsadiyo wala kale fiigana yoga naftir shawaatan isgalay marka jazaakumullahu khayran diyaar ay ahaday hadii culays yaan dhatoona diyaar ay ahaday in la hanbaar hadii fudad yaan dhatoona ha diyaar ay ahaday in la hanbaar insha Allahu ta'ala taasi saasax ka gaba gabaayaan hadii ilaahi ar wa jazaakumullahu khayran akhyaarti walaay ka daraaya ya banaaya intaas ka gaba gabaaya assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa caawa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan dilmadeenta aan dib u kulmeen waxaan idin kaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh